أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. صدق الله العلي العظيم. ده سورة جو اسم الشروق ده جنون دي سورة المائدة ده دانون ده كما لاك جشور سويدي ده فدا سورة مائدة سألت يوصل دول سم آيات أو يوصل سور لسم آيات فدارة كتبي ألتا دا آياتو كذلك سوي ريشي دا مائدة أفي استخان توليكي لك يوميز أو مجمج باغك دا فرقشان تاقي نوهاغ دا حضر كيسا عليه الصلاة والسلام قوم دا حضر كيسا عليه السلام سغشتنا وكل وانتدى لو تعالى دا طرف مشت ما يجي مقرد فتيار فارس لا تلازي خوي ومطلب دا غتير ومطلب بني إسرائيل ركم ركم ناس وليكي لجي لك أغبني إسرائيل وكي موسى عليه السلام تكرت كم فرمايشا كرتول حضرت عيسى عليه الصلاة والسلام كم دغس فرمايش بل رواك وش أولا وتعالى وكم مقرر مقرر رب راتو سامدا من مجمع بو خرق بطيار وطراتو دغا ما إجينا ولا دا شهيري شا اسماني مقرر سيري تطافق قوله لك فوتل كي تخصيبه رازي سوين پستوري نر نين يقني سي پستوري نو دا دغا ما إجي ذكر ألتك ويكيزي نو دا آغا آيات تخيدانم رواختي بارا چا آغا سورت چاغ د مایدی ذکر په شکل راغلی د اسماعیل طه آیات سوره وجه سورت ته سوره العقود ام وای هغه د لومړنۍ آیات چې او په ګل عقود چې هغه سورت چاغ د عقود خبره په شکل سوی د عقود معنا به بارے د اورست بیان نو وجه د تسمیه یې دغه د پرده د مایدی نوم کوتي مایدان اسیا غل کسر خان غونې شی چې هغه څو خوراک تیار کوو چې راځي خلک پرې تعدا لو ثلاثه طرف دې ته مقرره او د دې فرمایش دغه شو شبار بنو ایمان را داش خواده باشد دا صورت چی دی دا مدنی دی مدنی مانا چی بعد الهجرت پا مدنه شرکه کی نازل سویلی یو آیات نایساب اغای دا درائم آیاتی چی بارا بدا کنور سبکان و کراسی دا درائم آیات چی دی دا صورت مائزه دا چی نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم پا حجت الوداع چرا غلی و پا اغاخرین حج پا عرفات کی نازل سویلی نو دا نور ګرد په متن کې نه دي څو دی او دا غدري آیات هغه چې ورسته راغلي په عرفات شریف کې او دی دوسو وشل آیاتونه لري دا سورۃ چې او شکار سره کوګان دا د ترتیب چې وصل ته دی په قران کریم چې دا تنظیم نمبر سورۃ کې چې ټول قران او ته ولي دلته دا دا آیاتو په ستاد دلته نه یې امدکلې دي لمبارې امر سره غرض عمر چې په قران کریم یو آیات کې پیدا کوي په فاده د تر شروع چې فلانی سفاره فلانی رکو فلانی آیات اوس په جلا سفاره وي بعد سفاره څه تر رکو ګاني انسانانو به مشکل ونه دا به دا آیات په شی معلوم او پیدا کوي دا تر د شت چې شو ورسو چې قران یو څه د سورت له سورت دی په سورت لمبر وای د آیات لمبر وای خلاص څنګه نمبر سورت یې په نمبر سورت یې اتم نمبر وو د خپل سورت په بالا دی لري ار فرسیات دې چې د آیات نمبر وای نو سورۃ مائده چې دې په ترتیب مصحفی کې مصحفی چې اوس مشتکم پروت دی په دې کې تر دې نمبر کې نظم دی یو د ترتیب نزول دی ترتیب نزول کې د یو سن د ولا سم نمبر دی پر سورۃ فتح او رسته نازل شوی دی د قران کریم نزول ترتیب او د مصحفی ترتیب د دې تر من فرق دی دا فرق ونی دی هغه دا دی چې دغه ترتیب مصحف د قران سره کتابت نو وشته سوي چې په دغه چې دا یو قانون کې څنګه دی دغه مصحف د هغه ترتیب مطابق دی چې په لوح محفوظ کې څنګه پروت دی هغه رقم د سبیا جبرئیل امین و نبی علیه السلام پر وشو چې دا سوره قد چې دا دغه د هغه سره برابر یو د قران منزل دی نزول د هغه مطابق نه دی چې الته په لوح محفوظ کې پروت دی نزول د واقعو د کوم مطابق سویدی چې کومه پیښه سوی ده د ارض آیات د پیښه د پاره جواب خدای دی چې پیښه به اول سوی نو د قران د پای آیات سره خدای دی چې پیښه به دوهمه سوی د قران د مابین آیات پر راځي نو یو مونږ سره څلته په ترتیب څلته پیښه په دنیا کې هغه رقم نه دي نو د دې د نزول یو ترتیب دی په پاره خبره په تفصیل مشترک کړی او د مصحف ترتیب دا بل دی دغه موجوده ترتیب د سورته د لوح محفوظ سره برابر دی د نزول ترتیب پر هغه نه دی نو اصول تفسیر وایي چې د روایت مصحفي ترتیب یې پنځم او د دوه نزولي ترتیب یو سل دولسم دی دغه رقم یې ترتیب شي اوس نو زه د درافت ما قبل سره چې بیان وغواړم دا دی په دغه سورته نساء کې چې ختم شو دی د ده د اخراني ټکې یبین الله لکم ان تبدلوا ویبین بیانیه الله علی تفتیش بیانیه شرائع و احکام د څه دپاره بیانوي لکم د دغه یبین الله لکم د جسر هغه مفعول به د څه نه وچ یعنی شرائع احکام درته بیانوي ول والان تغدیلو د چاته د کراهت مو د بدلنهم د دې چې ګمرهان به سي نو دا نه خصه چې ګمرهي نه ده خوښه نو ستا په لار د شریعت کې دا درته بیانوي نو په هغه کې دا خبره وشوه چې الله تیسته شرائع بیانوي د جسر په د اثر کې دا خبره واچو چې شرائع نه موږ نه دي چې بیانوي ده خبره په وسمې ده الله تعالی خبرې بعد بیا زموږ دي چې بیان شو بالا چې ورته یو غږ نه ورته دغه بل ووته الله پاک چې یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود د عقود څخه دغه شرائع د تمرات دي عقود معنا عهدنا هغه وصیتونه چې الله مشتکي دي الله وصیتونه کوم دي خدا څه چې روا او ناروا ده الله وصیتونه دي په دغه به عمل کړه نو الته الله یې بیانوي څه بیان خبره یې وکړه د پای خبره دغه څه ده دې سره ته سر خبره دغه څه چې دغه بیان کوي شیان په تیار کوي تا ته ساتنیلي دپاره نه دي راغلي نه دا د دغه دپاره راغلي چې فقط په ځان کښې ومه دبره څه بروک چې پیدا کړي دا د عمل دپاره راغلي خدای به وفا کړه دا دا بله مسله ده چې قرآن کریم د برکت شی دي څه د څه بروک په کوې که یوازې تا څه بروک کوه په ځان کښې دي مشي عمل دې نه په کوه قرآن به درپسې په ورځ د قیامت کښې راچنګوي په دغه دې قرآن نه وي لګوي چې ته به زه په ځان کښې ومشه لمره به په شا راته روان شي دا رقم قرآن عمل درته وایي عمل چې دې وکړي دا نه بیا وروسته خبره ده چې په ځان کښې څه ومه لمره به څه بروک په حاصل کړي کېدای شي په دې ربط نه شي پوهېدلي یاست بل ربط یې د دې صورت د هغه صورت سره دا دی چې هغه صورت هم مجموعه د احکامو د شرائعو وه دا صورت هم مجموعه د احکامو د شرائعو ده نورې خبرې زمنن زمنن په کښې کښې راځي اصلي احکام بیانوي هغه هم یو مجموعه ده د احکامو دا هم یو مجموعه ده د احکامو نو بغل پر بغل یې سره راوړي خود به د ضرورت په اعتبار باندې یو بله خبره هم په کښې کښې راشي نور صورتونو خو بیا راځي په کښې کښې برابر د نبیان قصې په کښې کښې راشي دا پر هغه نه دي نه دا پر احکامو بنا دي دا یې بل تابق شي د دوی تر منځ د جدوه صورت وه یو ربط که خپل د هغه صورت دا معایده چې زموږ مخ ته پروت وي د ده د اول سر و د نور ربط سره هغه دا دی چې د ده د اول آیات داسې دي لکه متن دا نور څه چې صورت په پسې دي دا صورت یې لکه شرح متن شرح خو طالبانو کښې سره پېژني فرض فيه مثال بطول كنز الدقائق دا متن دي البحر الرائق دا ينوس شرح الدنو نو دا دا يو يو كثير أخذ تفشل ورنرو كي يطلع إجمال وشي دا تفشل دلتم دغت أوفو بالعقود في سوفاو كي فرطول عقود وفرطول أحكام واني دا شريعات أغنو كم دي أبرا يو يو شراكو دا كي سيو دا غدي بل دا غدي بل دا غدي أغا عقود تبي جامعة وفدك دير أحكام في كيليو روسا وفتفشل يو يو جلاجل فنعمل نراواش کېدای شي په خبره پوهېږي لکه موږ چې یو چا ته وایي فرض ده که یو پلار دي خپلو زوی ته وایي چې زه څه درته وایم هغه به عملي کوې دا خو یو مجمله خبره سو ګرده چې زه څه درته وایم دا څه خو عام دي هر څه ته ویل کېږي وروسته نو به راوایي چې سهار به اول مدرسې ته ځې د مدرسې ته راغلې کور به د صفر شي چې کالج به دلته دوکان ته به ډوډۍ راوړې داسې چې هلته راغلې بیا به هلته خپل کتابونه ګورې ته په ونه بجو بیا به سینټر ته ځې دا نه به راته تفسیر شو د هغه چې زه څه درته وایم دلته هم الله وایي ته چې دا عقود ګرده کوي عقود نو کوم بره یو یو عقد را کول کېږي دغه به کوې دغه به کوې دغه به کوې بره به نو حلال حرام دا شیان به په کښې کښې راشي د خیرته ژوند نو دا یې ربط شو دوه ربطه مو د صورت تر منځ بیان کړه ده اول ربط یې کومه خبره وه چې هلته په پای کښې شرایع الله ورزه بیانوم په دې پورې عمل په کوه بل دا و چې هغه مجموعه د شرایعو د احکامو دا مجموعه د شرایعو د احکامو دا بله خبر مې خپله د صورت آیاتو په منځ کښې وکړه چې ما اول آیات یې لکه متن دا نور راتلونکې لکه شرحه دا رقم شو اوس نو راځو د اول آیات کریمه چې دی د دې عنوان دی ایجاد امتثال شرائع چې امتثال معنا تابعداري کول د شرائعو د دې امتثال پر سړي باندې واجبوي الله تعالی کېدای شي په خبره کولي ترجمه داسې ده یا ایها الذین ای هغه کسان آمنو چې ایمان والا یاس او فو تسی وفا وکی وفاداری وکی عهد شکنی مکوی بین عقود پا عقود سر عقود جمع دا عقد العقد العهد فقامس فرازی عقد ستوی عهد توی تیز وعدی توی الکیج نو دلت عقود باکی عهود سوال پر عهود بانی پر وعدو بانی وفا وکی کمی وعدی وعدد با قسمه یو وعدد بنداد دا الله سره بل وعدد دا بنداد بندا سره فدار که گرده ون بشته دا الله سره مر وعده تلکوه دا الله سره چه ارسا خبر دا وقت لا اله الا الله محمد رسول الله بس دی پا دیو یود خلاسو دا لا اله الا الله تقاضای و گرده پرده بانی لاجنش لگه دا لا اله و لاسه نده لا اله و کمی ده دا جنت انو دینی دینی خلق پا داغ اکفاتیش دا جنت کمی ده شخ لاسه سوال جنتی کلیه دا پلاس راله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كرازي لا مفتاح إلا وله أسنان أو كما قال عليه الصلاة والسلام شكلي قالوا مرغاشون الذي دانوا بارس المنزل دي حاجة دي رجاء دي زكاة دي دمور وكلار حقوق دي حلال وحرام دي نفقات دي ذا قالوا دي ينتلي غاشون دي دانوا كم دون كدر في يدك في أكل من نوز تنزغى شيء بس داخل دي جنات كده جنات كده دي أغا أبدي دي ذا أبدي باق في يبنا خامخابونا كده خبرت واسم اینکه بسر لکه مغاشون نیم مغاشون نوار غاشون ایچی دی اغیانو برده در احکام شرعیان و مال عقود در سبی جمع در عهود شو عهود وعدوات و ایچی وعدا مشکل در علا سر اکرده که لا اله الا الله دیوه باید در علا سر قرار در دستت پر جی دنیا اغوار دواره پا ازال که قبر در دستت کردی حالو تلاقات الالاق سجرا بكم قالوا بلا اغوا علي الاق جورتواي شعيا نسي سلبنان قردو كشبل في المراجع اغوك كاتر ان كرد مسلمان كرد اغوا علي لاش كاتر بن ترالي دنيا تفر بشيامانسو خداي فداغي منكر بودي شبرقونا وعدا منكر دي دا لا سرى شكما وعدا كرد شذا بقر دي ايمان فرار ارم وسدينم مؤمن كلا اله الا الله وقبات اغوا عدك فالاق شكريو فلا اله دا سخطر شوفر ولارم شفر ولارم دا غاشونا بيبادا تفشي كرالا دا احكام دانو عهود سولة دانو دا على صرف لا إله إلا الله فقرع ذاك كيري تبان ذا سرش يكايا غمدر باني لازم فقران الكريم كي يقول زي آيات رازي وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ذات سورة الأسراء سلو دير شم آياتي تاد إنسانان وعدام على فاكيا دي شتسي وفاكر وعدا باني كوي إن العهد كان مسؤولا فوعجب حتى نفك والكير وعدا خذ اسمه سندش هذا ساتر وكر فألا وعزاك ثالثي فداغ قريم درزان كيرتي ألا وعدلت درزان كيرتي فهذا قامت الزر ومتاخل وسجد الكيوين وكوجة فأنا حاسب درواغ وعدي جي ودي وكوجة ده سؤال كيجا نقول ده إنسانان سر وعدتها لل ده فداغ عقودك داخل سدائي وفردي فدي عقودك برد أحكاد ده شريعاتك في شكرارة داغد الإنسان بإنسان سر وعدت دام ترلاني ده وإنه خوغم فأيات تقكم راغلي دي أمر راغلي دي مثل داغ عقود برد أوامر لاني سؤالك الجواب مشتنقك يا أيها الذين إياغك الثانوا آمنوا مش إيمان والايات ولك هكيرا نفي متفج هكير خمو كبي أغفى لا إله إلا الله محمد رسول الله عهد نبي كرين أغفى غد الله غير كرين فأزالك فراغم شمانا دي ممكن دي كنس تشيش مدع بلك كرين في إيمان راولي أغفى أوفو تشيب وفاكوي فعلنا بكوي بالعقود فاخفل عقود وقولو سلا قولي فبشتو فيجي قاوان يبولي كيمان يبولي عهد يبولي دا اليادي دا كده بنتسر جي كده خدا سر جدابة فعليه فعلنا يتنغ كيش فعلنا يدابة تسجي ويجي جدابة مخالفات مكو شو مخالفات كيوكي وجيسا عهد الشكاني واي وإطلانا يا عهد الشكاني سريدي وعدي ما في بسرد سلكي بيا وفانكي بس ما زي فاغريبا من رغبار كشايستاكي طيب يدار بسواي أسري واي من غربيا شاق زايدة غالي فاغ زيكي فراب زان وكالجي وتشجع عهد الشكاني وجي ما لاو تيسي وفاوكي فور عقود بانجي عقود تيسي وصوفي جدي تسونا عام مكوم شطول أحكام ده جنتر لعند السوالة تجي قردو وعدا سيوية ده فكالي ما شارك مزوية ده وسم فوق مال تدايا مدرسة تفصيل ده سكراش وس أول نمبر حكم داري وحلت لكم بهيمة الأنعام أولا ده خوراك سرع شروك خوراك ده إنسان أغا شيء بي شيء خوراك حلال ده إنسان ده آثار ده أخلاق شبر ده كان بناكيجي بس ده كرد فشل صالح آثار شيء خوراك مردار ونجس وحرام أغا آثار ده أعمال يغبط بره بناكيجي تجيب فريزي تستي مشال واي يا وقت ده يسلسر مراكا كور فدا فاكستان يوكلي دي وطن دي دلت عام دير كيش نو داغه نور خصوصیات هم د دې کلي د مشر سره چې تاسو نور کومې ځانګړتیاوې لرئ، ول موږ یو دا ځانګړتیا لرو، موږ یو قسم عام دی، دا زموږ په کوشش باندې نوی اختراع شو، بلکې نوی جوړ شو، ول نو نوم یې تشتي دودالې دودالې معنا شیدور د شیدور نو داسې سلمې جوړ شو، ول موږ څه مندکه کښې شو له هغې ورځې څخه بیا در کاه چې دی درخته کېدي موږ په شیدو اوبه مو څاکې څک نري وتې کړې په شیدو مو پالې پالې پالې نو ورته داسې خورې بس د شیدو خوند دی د هغه ته اوس نور نه حکمونه زه ډېرې درختې مو ځینې جوړې کړې دي ګوره خو د ده غذا د شیدو څخه پر درخته یې هغې اثر وکړي چې باره وروسته په هغه ام کښې د شیدو خوند دی بارونه لکه شیدور د رقم ام دي ول دا زموږ په کلي کښې خاص دی عام باغونه یې نشته دا زموږ د کلي یو خصوصیت دی نو چې پر درخته باندې کوم شی و هسې اثر باندې کوي د هغه رقم لکه دا اول زموږ سدوینزیات په دا کټه کښې که د خلکو نو ښه خیال په کښې د کټې بېندې یو پای په کټې کښې ځمه لګېد ولې خو ګرده بولې پر لګېږي خو ګرده دا مردارې به په دې پر لګېږي خو د دې به بره ځای قه څه شي د دې به قوت څه شي بره ګرده مرضونه د ده څه اخته کېږي خو چې پر باوړیو لوی سوي او په هغه سوي دي نو چې پاکې د مځکې اوبه پر لګېدلې د انسان دا نس همدغه سوي وایي کل اناء یترشح بما فیه هر لوړ شی چې دی چې کوم شی دي ور واچوه خپله یې هغه رقم ده منګۍ خو تاسې پېژنې چې نوی منګۍ که سړی نه دي چې اوبه ور واچي یا شراب ور واچي یا سرکه ور واچي سربېره چې منګۍ لونګېږي خوله را باسي عین هغه سرکه ده یا شراب دي یا دغه نجس وکړي که دې پاکې اوبه ور واچولې سړوی چې سربېره خوره را باسي نو دا به هم پاکې یم د انسان دانه څنګه واکي یو لوړ شی دی و دې ته چې کومه غذا ور لویږي د دې اثر به په اخلاقو کښې معلومېږي چې د ده اخلاق څنګه دي ځکه د خنځیر هر تږی انا خو انسان باندې حرام کړي نجس بای نه کوي لکه چکر چې په دې کښې داسې که داسې که داسې صفتونه شته په دا خنځیر کښې چې دا صفتونه د انسان کښې بیا را ځي په کښې دا غوښې خوړی یو څو غو کښې د اوسي ده خنځیر وایي ده د اوسې په شکل دي دا نور څه چې حیوانان دي پر خپله ماده باندې چې وخت چې هغه د نزدکت را شي جنګ پل خوښوي عراق خو کوي چې یو وایي زما ده بل وایي زما ده خنځیران پر لمبر ورته ولاړې پر کتار یې پلا یو پرتېږي دا بل پرتېږي دا بل پرتېږي چې انسانانو که دا پړی یو خاصت کښې دغه دي چې وایي نه په لور خوا به دي نن دې بې وجه ده سبا هغه بې وجه ده بل ورځ هغه بې وجه ده فخر لام په کښې یم چې دغونه پیسې یې را وړلې دا غیرت ته ده څخه ایسته کېږي نو دا محرمات اول الله بیانوي چې د مؤمن مسلمان دا غذا پاکه شي حلاله شي په دې کښې به سم دم شایسته اخلاق په کښې کښې را شي د درندګي اخلاق به ولاړ شي اوس هر انسان در درنده نه وي به څه لېغو ته به نه خرابوي نه رسېږي لکه یو انسان چې ماشین پاتې شي دا دغه دغسې دي تر لېغو به تر د لېغو خو یو لېزه خو چا ضرورت لري اوس به ده ته وایي چې ستا ضرورت څونه دي څونه انسانان غواړي څونه وینې غواړي تا یې نه لري د دغې خو داسې شی جوړېږي نو الله دغسې وایي وحلت حلال کړه شوي دي له کوم سپېسې دپاره بهیمتو چاپایه الانعام یې د انعام د قسمه څخه یو بهیمه زده کوي بل انعام بهیمه چې پر څلورو پښو ځي بس بهیمه ورته ویل کېږي په دې د بهمه څخه دی بهمه دغه ګونګچا وو خاموشوالي وو نامعلوموالي ته ویل کېږي د ده په ژبه هم نه پوهېږي چې څه شي غواړي چې غال څه شي غواړي لېږو څه شي غواړي بل خبرې څوک پوهېږي خو یو نه پوهېږي د خرو د غوایي په د اوښ په خبرو څوک پوهېږي خو یو نه پوهېږي نو دغه د ابهامه څخه دی نو بهیمه څه چې چارپایانو ته ویل کېږي چې څلور پښو باندې کړي الانعام دغه چارپایانو کښې خاص قسم ته ویل کېږي هغه اوښ دی غویی وو ګامې خدای دوه او پسونه وو بزې دغه څلور په دې کښې چې بیا دي هر یوې نر و ښځه لري نو هلته په قرآن کریم کښې را ځي چې الله پاکوي من الضأن اثنین ومن المعز اثنین من الابل اثنین والبقر اثنین هلته یو سل درو څلوېښتم یو سل څلور څلوېښتم آیات د سورة انعام کښې هلته دغه اته سم په بیانېږي الانعام اوس به دغه اته سم پوه ته ویل کېږي په معنا کښې څلور چې نر و ښځه انسان کښې په معنا کښې څلور شوله او چې نر و ښځه انسان کښې نو اته به را ځي جوړېږي کېدای زما په خبره تاسې اوس پوهېږي نو بهیمه خو عام شو هر چا پایه کړو ورسه انا عام هم عام شو هغه خاصه دا څلور قسمه ته ویل کېږي نو دلته داسې ترجمه ورسه چې حلال کړل شوي دي له کوم کس لره بهیم ورته دا چارپایان الانعام دغه د انعام د قسم دا دریان دروم دغه چارپایان داسې نه چې بعضې چې غال دا چپه کړې هله ولا خو م چارپای دی خو هله وایي دا انعام نه دي د انعام د قسمه څخه چې دي دغه نو انعام له څه خصوصیت څه دي انعام دغه څلور شیان چې دي دی نه ښکار کوي که څه ښکار تاسې دلې تا دي ښکارې وکړي چې غوکې نیولې ده یا شي نیولې ده یا بل څه نیولې دي داړه لرې یې دي غویه هم ښکار نه کوي اوس هم ښکار نه کوي بزه هم ښکار نه کوي او نه درنده دي چې بل شی پر لتلې بالا کښې خوري کې نه کوي نه د درنده څوک صفت لري چې درنده معنا څیرون کړي نه د څیرونو صفت لري چې بل شی سره څیرې کړي او نه د څه شي ده د دغه شیانو ده چې دی د ښکار وکړي نو ښکار هم نه کوي نو چې د دغه انعامه سره مشابه خب ده برای بهیمت الانعام فرادی که دایست خبر فسکوزه بهیمت و چرپایان سره چرپایان سره کنه الانعام و بکه ده انعام ده چرپایان در یاده و مجده ده لوه کسم سوله لکه ده در ده بوم اغا طالبان بگه غیت کنگوشی که ما دلت اضافت مشبه و مشبه بیهی تا وکره که ده بهیمه و چرپایان چرپایان دیل لکه انعام ده تشپت ولری که مانا ندرین ده توب پی او نشکار پی که ده غره کنگی دا یواز د حکیم الامت رحمه الله تفسیر استعمال د توکی نور عام مفسرین چې وايي بهیمه الانعام دا چې دی عام و خاص مضاف اضافه دا عام و خاص له بهیمه عام د کواله ورته مو دفن الانعام خاص دا چارپایان د دغه قسم څخه دی یو یات دا چارپایان چې دی سی لک انعام دا نه بره قاعده دی ازو مستشرات بیانونه الا ما یتلا علیکم الا خدا مخری مج حلال ما اغل مثل تلاوت كيرجع عليكم تفتاش باني فدي دريم ايات اذا اوست استيفا دستي دريم ايات تشوغل انا بعد استر ابو بشم حرمت عليكم الميتة التي دستي بني دريم ايات ساتي حرام كرسوا ده فتس الميتة ومرداء ومرداء لكم ده شارك ايانا ده قسم السقطة حيوان مرداء تواريخنا نخوري كيف والدم وغنى حيوانات وغنى بس فاخر مرداء دير قوات فكشي كده سبع لا لا ويا بل شيء فريد هل وغنى تكاكي وغنى اولاد چا به پرمینه جنجال چا به د غیب شله چا به دار کم کونو کې نه پغونو سره سره خوړه لګي دا نو دا څه کوي دا وینه خو نه جسد تر ټول عمر مفاسد دا وینه د مادم ولحم الخنزير د خنزير غشي وما اهل لغير الله فيه تاسو د بل پر نامه باندې الا له سيد الا نو نو کې اسوي ول منخنقه او قفصه او المقوزه فدان ول سوي ول مترجيه د غره سره شو سوي دا ګرد د قسمه څه د بهيمه الانعام د حرامي که دایست به مضمون پوست شد نو تسی دا بهیمه چارپایانی چه چارپایانی داره کم یه لکه انعام انعام خود مدرسه چه خواست داره لور قسم متولگیری چه اوش و غا و سو و بزادی چه دا غره کم چارپایانی دا خوری الا خود جهنم آغا یطلا چه لاوت یو جعالی کن کنش دا پسیه فا آیات کراجی آغوخ پا تفسیل در تیادی کرتی چه آغا نو مخوره نو وزد غیر محل السیطره غیر محل فداس حال که بدس حلالوین که نیان الصيد يدشكار وأنتم فقاس حاجز كش حروم الإحرام بان ديار على وبرش سبب مؤمن داغبه هي مثل أنا عامل تحلال دي خو ما قرط يورف كنجد تحلال أغد سواقتي دي إحرام دي حج ترالي إحرام دي عمرية ترالي دي فانو بارك الله رباني وردي سوى يا رضو سيو وسيد رازي شوينو سكبابونا بطاقو كشبكو معروس على وبرش سارة مانا شریک احرام ده حاجه ده عمره وتری دار په دنیا یو شکار دی مستوا دا د وچم لیک شکارونه پر د باندې معنا اصله فداخل کلی کې لیک ولې احرام یو او چې احرام نه تر مثلا حرم ته ولاري حرم د خپل منځقه لري داسې حرم ده غل د خپل په ځین کې د څه ملتي چې حرم شریف یې واجب ده نو په شتي جو ده غل دای په یم چې څال په بس په کعبه کې بارا مسلمان کې ده حرب دوغن من تکیه نم دی لکه یه تیسته این استال پیش که من لکه هوغه لکه فاسه تداغه تبارن و تلی کشت و کشت پر دا غروه را و برده و دا تی لاس در بیلنگی و آخوا تی را تیر که دا داغه تایم براد و دا کلی دی پر خروت آباد آخوا را تیر که دوغن من کلا سه شار حرم دی فداغه طول حرم که سدل تنو عشان بلی که سدل تنو شکار که ولی که ملک بلی که که دایس په خبره پوس یو مار وجله یې چې یو وجله یې چې عمله در باندې کې کلب عقور کوله چې هغه جلاش یې په دغه من چې ښه کار ته باندې حرام دي نو د حرمت کې یو چې کې دای شي کدي احرام وتړي تر حرام د باندې لاس کار نه څه کولای په حرام کې به څه نه څه کولای کدي احرام نه تر دې دغه حلال تړي په حرام کې د نه لاس کار نه څه کولای د حرام په داخل کې د حرام کوټري ونه دا رقم څو ستري دي چې په لاس په وای چې ورخه یې فخوا خو دا غره کم و چ خلک بداره کم وچ پر منځه په صفو کې ولار کوتري د در فو وته داره په مور لی رقم شو په تاوال او چې خلک په حلال او حرام مجبن نور خبر دی حکم دی ور مال دا انا ته په تفلاق یا نه چې ام نشي او چې کوتي بدل ال دی چې سر نه یې نکشه نو دی په څه کې تاسو هغه درنده بلادي نه د حرام احترام کې نه د بل ځاله تکار علي کنه زما د واجب ماجد رحمت الله علیه خبره ده شفاف او بالته کني په فاتل حاج تسلیم ولدار کان وو چې حساب مو پرې ولاله فدا حساب به چې وو چې بو شتي وي چې وبد نه وي چې هغه ځای نه پیدا کېدل په خدای کې مخه سمج نه پرې ولاله خو مطمئن نه ور دا دا چې څوک تاسو ته شاپلا ځغ مو نه تکوله د حرم د خصوصیت او من دخل او کان امنا قرات کریم وای چې څوک حرم ته داخل شي په امن کې دا به څوک لا نه وکړي نو ښکار په سره کوم حرم څه دی وای یا چې ته احرام بنده یا احرام دی وتړي فدا پټه کې باندې څه کول پرګر لا نه څه په حرم کې به څه نه څه بس إحرام بند يسنا إحرام مرتاحين في أمة إشكار نسك ولا في إحرام لنا إشكار نسك وإن ألاذ تديش فرمي شو بهيمة الأنعام فما لك حلالك ليه بس شافيان تديش لك أنعام والنقد غواك غير محيي غير محيي تديش بحلال وانك ما حلال جانونك ولا جانونك بناس جانك حلال ولا تيش على الصيد هذا إشكار إشكار أغى وحش حيوان تقول تشتري وأنت دس حالك بتيش لحلال وانك إشكار ناس أنتم تيش حرم إحرام بند يعني شكار إحرام تولي بارنا يادل فيا ألف ألف بارنا تجيش نفسك ولي إشكار نفسك ولي وصف ده غير محيي الصيد كتاج في تأغى كسانه في المسلك بان شبهيمة الأنعام إضافة عام وخاتك شتش لبهيمي وشافيان حلال سيويدي ومشافيان دجا أنعام ده قسمة سخشي فغير محيي الصيد صيد تاركة داخل دي أنا اشتاول ده بهيمي كده أنعام ده قسمة دي لأنعام خوش دي وش دي لو اشكار دي فرني حيوانات نشكار كده اشكار شيء كده قدمر وحشي ينو ندغ الصيد خدوثة ندخل يجي خويا أفسو يا غويسو يا بزاسو يا بسوسو مش داخل ندي سيني دي نباس بارف لك أي سكلاي من قطع بارف حكيم الأمة رحمه الله يبن شمبوك دلتا بدا إذا فضل مشبه ومشبه بهتكو شفتش تدا بهيمي وذا شرفيان حلال كم شرفيان شاغا دارا كم يبك أنعام فشيش كمسر مشابه فدارا خبر كش ندر اندادي أو نشكارتي فارق نوسين ترلانيسو فارقين ندر انداد نشكارتي تغرب سم ترلانيسو سيدا إما نادي مثال بطور ترلانيسو ورخرم ترلانيسو فرد فكشكرالا أغا بارا سيد جلد تندد داغ غير محيي الصيد لك استثنائي متفيد من يراوغي باسي شعلاوي تستحلاجي بهيمة فراغاولة الزمات راسم بهيمة شعفيان شعغ شعفيان تخطل الأنعام فقط تصلور كيف مصداغة التحلال سبلا أغبار نسي النساء خوش داخل نبي الصيد أو كتدشوا شو بهيمة شعفيان دار وعمة الزمات دار شعغ شعفيان دار كم جد لك أنعام دا أنعام سر مشابيجي أنعام خدي شدي شد نور سر مشابيجي الصيد فكشك داخل دي بارنا فداغة شد بهيمة الأنعام دي كسو وثاني وقور خدي ولا تغرف سنة دا قرد حلال خلا دا وشان فكورو شدي وايك سنة دي قرد حلال فيه ما قرنا ما يطلع عليكم شو رسل فدرين آيات دا داغة ثلاث راجي دا غير محيي الصيد على بارد أخيد الواشا شتسيب بنا داغة شان شمادر حلال كرد شدا وشان ينفك شداخل يشد سنة تسبا حلال كون كده شكار نيسي دا في إحرام كم برا وجنه واخو ألا را حلال كده ألا ما خلطه ورسل ولا شكار بنا جانته هذا طرف الشكارة أمن ورلو كتاف إحرام تغليدي فحرام كبدا حرام دا وجه شكارة أمن ورلو كتاف إحرام تغليدي يا فحرام كداخل سوى كدايس بخبر فوصلا نو دا غير محيي الصيد برا دا غصة استخراج دا غصة جراويس استثناء دين وكرلا غير محيي تسبا حلال وانت ناس أو سجد شكارة كم وقت هو فتسحى فيك أن تبسس حروم إحرام بانديات يا حروم داخل دا حرام يا وارفة الليكوب إن الله يحكم ما يريد فسيد أخبر فبائك ورسك إن الله ألا فاك يحكم حكم كي ماذا غشيريك إرادائك فجيك لا تكون السلالة سؤال شخصنا خدا فاك وغي عجل أباني ألاك كل ما سبناك ذكر الأمخرة الله إذا ماك إشك مطلع ما تمرميش فجيك خدس بالصفات فراتيك فجيك النبي فاتح شجرة هذا الكل كشني وري نخدا فاك وشغالهم لغرقهم شيدي شغالهم زالة دور الله يباس بي إن الله يحكم ما يريد الله تعالى في السنبي لك فاشاش فر أسنبولي والفيرك جدا كانون لأسر فاسوين كان فاسوين قال لو ترى قوانين قد لا فاسوين فديك دانا جبريل حق لري لنا بحق لري لنا وبحق لري ندى عام خلق حق لري الله تتوقع على الحكم كي وتتوقع لكم حكم كي أحكام دارك نسوة شجين الحيوانات ذا مطلق دفارة تشكل حرام ذا مطلق دفارة حرام جين الحيوانات ثم تلاح ذكرة في شكل الأغيبة حلالك شكر ذم الحلالك مقر وانا فاق كل شهر قواري زاق فاقواري والشغال قرب ما فيش دي حرام مقر دين حالات باستثناء كرده شكاية قيدة مخمسي حالات جور تواي مخمسي على حالات تواي الإنسان ده مرضى ترى مقصد كترى واشي نفس شبيخه فرن الشغال غش برتورة حسيك وجه خري خالا فاقي فقط تغنى كدرجي وخري ده عمر ذو الخجيج نماتي فقط تجون بلتاو كان هذا جوان بشاوتي بلارج السيد اخبر لك كل يوري سيبت بحلال خوراك شلوكي وكذا يسبح خبره بويجي ما تغاليات كيف تخاليك تغاليك ارنا رواب عصر ده هذا الوقت في انسان ده مرقة ترى مقصد برايخ فرق فتاة اندازة ورطروادي دوغنا كذلك ده دل جنبجي بشاوكي دانما ناسري بلدان ده سجمون مري برايخ ننخ آغا ترى تروادي راتي كنن لأرمان وكرد ده أرمان ده كشول لنه ده زورات ترى كولة صفة اندازة باني دوغنا كذلك تحلا دينا لاي ما داغس قانون بارا ده تكشيش او كدايس بخبرت سيسويس كويش وزخو لا سادة جيت خيرتو مسالية مجدك عليه أولا مسالة من دار ذكر دارة مال دافع على تفسلوكي وحلت لكم بهيمة الأنعام دا ذكر وش بجيكي وش ويل دانيشة سنة بزي دا قبتي نفسي ها حلال فاختل زعن كده دي حكم دا غديت حلالي وتزينو عوارف دا غشان حرام شده كتنجا سحلالي بتخفل مرداس مبارا حلال ويخفل مرداس مبارا حلالي دا عارفي بيت هذا فارا حرام كي يعني فاختل زعن كده حلاله فايوا ساتو فرالي شبارا بيت تبعين مرشد يعني فاختل خامر كي مدى بارا حلال تكون ندي دا غي حلال سن فدوغ عوارف باني بارا كيشتي بحرامي جنو بو اما مثلا دا دا چه خنزير دا تبي ورست بارا فاغدرهم آيات فراني كالايا فنامايا دي دا دا عباد دا فارا فشتي دا حرام دي دا فدا احيلت لكم بهي مثل انعان كي ندي دا خلمه در اما مثلا فشتي دا دا چه دا كوراني خره غاتل دا شان دام حرام دي دا كتن فا حاجز كي حرمت ندي دا غفر آياتو كي حرمت ندي دي كتوي دا دا فا احاجز كلا لغو احاجزم دا قرآن السلام دا فارا دا فشاحة حاجز بي بعد آزمي سيلي كوراني خرچو فسد الاسلام كبار دوار فارك يدي حتى تغذاك دا دي دي قونا باني غرمي وطبيعي شدد آيات نازل حكم نازل سوى نبي عليه الصلاة والسلام بس لا حرام دي فغمبر عليه السلام اخبر اعلان كتب الله عالتفا دا كم كي وقت جغب مجاهدون كم فو يقولنا في فقه فهذا حرام سولي وحنا دين سولي فده في حديث كلام دين سولي فقران الكريم كده تذكر مستة فكشير نو دا كوراني خر يوفع قولا خر دا غدا غروع غخو جائل دين نو يالا كوراني دا دا غشي استيدانا جائل دين او سدرما مثلا دا دا چه وسيو دا قولا خر دا غرب سن دا دي حيوانات كده غير كبيني قرد دا وفزو وفصوات اتوارت دي تازر دقت شو حلال إذا غصت أبى هي مثل أنعام كرالة جملاغ بإيميت لك أنعام دارك كم جن؟ كن زما مثلا هذا شيء دغ وبقر وحشي وغنم وحشي ده دغ شديد عشقارة ما حرام بيخون أنت مو بيقولك غير محل يسوي ده غش يعني ده حلال ده وحشان ده تغروك تجين بفرك حلال دي خوك تا إحرام وتري عشقارة برا ده حرام سبعة نسي أو يا حرام تذاكر شوية فما خذ الله رضا رينيسين ولا إشكار نسك ولا أسونا ولا ولا خديت على ثلاثة مصر لرو الكريدين ده غس ده وحش مرغان ده مرغان شدي ده وحش وحش أمليكي ويقوم ده غير كم حكم بيا غس شدي بقى سبعة كلا دي فدرن دكان في كمية شدا حلال حلال مرغان جم شيء صح يا حرام وتري يا حرام تذاكر شوية برد مرغان إشكار نسك ولا بس نبي شيء واجد وسيط على حرام شو ده صيد بي حرام او بل شپزم مسئله داده چه دریاق شکار کنده چه دریاق شکار و احرام بنده سلیت جائز قدر تدر حرام ده بانده متجائزی که علاقه یو حاول دمائیان تو شکی منی ولیسه داده علاقات ده احرام پا وقت شکار و تحرام تی اغیر فقط بری شپر وچه بانی گرده دو بشیانه ده با حدیم نبیه تحرام اغیر که ولیسه و اون نمبر مسئله داده چه ده سباع و درندگان چه ترل کهیه دغه چې دې کده مرغان د قسمه څخه دې څه د طیور د قسمه څخه دې دا حرام دي د مرغان او طیور چې دې فیش دې کده حیوانات د قسمه څخه دې شفاع دي دا حرام دي هغه د حیوانات د قسمه څخه فدغه او تل چې احلت لكم بهیمه او بهیمه الانعام تل هغه دې لك انعام نو دا شغالانو جوان دا دې لك انعام کومه دې خوم دې تر کې مشکار دي نو هغه د مرغان دې حرام دي هغه په احادیث کې دا هغه مرغان دې کړی دي یا په آیات یو بل ځای باندې دا تفصیل ورنره ورکړي ذاك تفسير ليشان إنه معلوم شو؟ ده آيات تزمتش هذا الذكر له شمال أول دوار آيات متى نرجع سورة تشرح لوم نريح حكم مزاج ويش كم كم حيوانات خوالكيز كم كم نخوالكيز ده في مجموعة كده ذكر ش أغلب هني وشارفيان في مشابه ده أنعام السرجي أنعام السلور بالوش والأشدي ويجي بزاد بسدي كده دي سر مشابهات ولا لي فشي شي كي فدغة كي نش كاتي تبل حيوان شكاتي نترلكي دغة تبل شيء كفيدا سبلاش تبى راح حرام دي حلال دي ما جرنك حديث استاذ ما كان له حديث استاذ وشتام مخرة يا أغش فدريم آيات كلا دي كده بورس دخير دي استاذ ما كان وشتام مخرة قارن ده حرام واسو الله وانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا إلهنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأقربائنا ولمشايخنا ولمن كان لهم حقا علينا وصلى الله تعالى على رسوله محمد وآله وأصحابه